got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland. Amics i amigues, rebeu la salutació més cordial a càrrec de Rafael Corbí en el moment de començar una nova edició d'aquest al vostre espai. Això és el programa de Jazznàtics. I love jazz. It's got a happy feeling that I never... I és que ens encanta el jazz, i com ens encanta, aquí us el portem amb aquesta edició. Avui és el programa número 290 i el primer protagonista que tindrem és Asier Olavarrieta i el seu excel·lent àlbum Retrato para Big Band. Escoltem música d'aquest disc al vostre costat. Thank you. Segurament, quizás, d'aquesta manera hem començat el repàs amb quatre peces avui. Esperem poder parlar amb ell també properament amb el nostre programa, Asier Olabarrieta, aquest personatge que ens presentava el mes de febrer de 2021, el dijous 18 de febrer, el Retrato para Big Band, aquest disc editat per Microscopi. Un debut discogràfic del bateria i compositor. L'Asier ens presenta aquest treball integrat per música composta i arranjada per ell per a la formació de Big Band i gravada juntament amb 17 dels millors músics joves de l'escena jazzística de Barcelona. En només 23 anys jove, Asier es desmarca amb un treball decidit i sòlid malgrat la seva joventut. Un disc que destaca per la seva frescor, la seva riquesa en matisos i recursos musicals i les seves grans interpretacions. Encara que hi ha diferents influències clarament presents a la seva música, com el jazz més tradicional en els temes Al cruzar la puerta, o Seguramente quizás, que acabem d'escoltar, el rock, soul, En contigo, o Rompe el silencio, la feina segueix mostrant gran coherència i personalitat gràcies tant a la tasca personal de l'Asier com a compositor i arranjador, com a les magnífiques interpretacions que ofereixen els músics que l'acompanyen. Després en parlem d'ells. Per cert, que amb el programa d'avui, aquesta primera part va dedicada amb aquest disc Retrato para Big Band, Asier Olabarrieta, però la segona tenim una entrevista que vàrem realitzar aquí a Palafrugell i també per tots els oients de la nostra emissora i de les nostres emissores amb la Mireia Feliu. La Mireia Feliu, que ha tornat a fer reviure les cançons de la seva tieta, la cèlebre i coneguda Núria Feliu, però amb un toc de jazz. L'escoltarem a la segona part del nostre programa. Ara escoltem Entre cuatro paredes de l'Asier Olabarrieta. Asier Olavarrieta, que esperem, com hem dit abans, que ben aviat també estigui entre nosaltres amb aquest en disc, amb cançons i amb una gran base amb la seva formació, les de Guillem García al piano, Miquel de Riba a la guitarra, Juan Pastor al contrabaix, el mateix Asier Olavarrieta a la bateria, mig amb molta altra gent. Hem escoltat aquests tres temes amb aquest Contigo i tanquem la presentació d'aquest Retrato para Big Band amb el tema anomenat Noche Plateada. Després, la Mireia Feliu. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Amb Rafael Corbí ho fem amb bona música i amb paraules, perquè a continuació la protagonista és la Mireia Feliu. Descobrirem una altra manera de fer música amb les cançons clàssiques de sempre. A la Mireia Feliu la tenim a l'altre costat del telèfon. Mireia, bon dia. Hola, bon dia, Rafael, què tal? Molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres, compartir uns minuts amb aquest matí, parlar de música, parlar de família i parlar de projectes. Tot, suposo que ben embolcallat amb les cançons que ens aportes amb aquest disc que s'anomena Mireia Canta Feliu, oi? Sí, exactament, és un disc que acaba de sortir i és un disc de cançons de la meva tieta, la Núria Feliu, però reversionades des d'un altre punt de vista, que és el nostre. Hem d'averiguar per tota aquella gent que faci moltíssims anys que encara no havia nascut, perquè la Núria Feliu és una de les clàssiques, entre les clàssiques, de la música de casa nostra. La teva tieta, dius, eh? Sí, la Núria és la meva tieta. Us ve de família, vamos, això de ser tieta. Quin matí que ens espera avui. Escolta, quina és la relació vostra que heu tingut musicalment? Tu has nascut sobre l'ombra de la Núria Feliu, has crescut aprenent d'ella, com ha sigut? Bé, la tieta ha format part sempre del nucli familiar, vull dir, no és una tieta llunyana, és la germana del meu pare i ha estat sempre present. El meu pare també toca la guitarra, canta, i jo, la tieta, des de petita que escolto les seves cançons, les canto, l'anava a veure, quan sortia d'anar-la a veure sortia cantant les cançons, després em disfressava i la seguia cantant, no sé, que l'univers musical sonor de la tieta ha format també part meva, part del personal. Aquesta és una proposta, per tant, molt personal, cançons amb les quals tu has crescut. Aquestes peces que ens aportes són les que tu has triat, tu has volgut que fossin aquestes cançons d'entre les moltes que la Núria Feliu ha cantat al llarg de la seva carrera? Sí, de fet, la Núria ha cantat moltíssim, té un repertori molt, molt ampli, de molts gèneres, molts estils, i jo em pensava que ho coneixia tot, gairebé tot, però després, al fer una recerca, anar a buscar temes per aquest projecte, em vaig adonar que encara hi havia cançons que no coneixia. Però per aquest projecte sí que he escollit temes que a mi d'alguna manera em toquessin, m'agradessin molt, que fossin especials per mi, per records d'ella o pel que fos, no? I després també agafar clàssics, temes que la gent relacionés amb ella, com l'Anirem tots cap al cel, que li van escriure per ella, o el vestit de Pasqual, que el va popularitzar, no? I així una barreja de temes hem agafat i hem fet aquest disc. És un disc de jazz? Podríem dir que és un disc que sona jazz perquè els nostres referents són jazz. L'altre dia ho parlàvem amb els músics i intentem sempre fugir d'etiquetes, però sí, si li haguéssim de posar una etiqueta seria aquesta, sí. Perquè el disc compta amb la presència, o sigui, tu ets la vocalista, òbviament, amb en David Mengual, que se'ns menciona sovint. Què ha fet en David Mengual amb aquest disc? Què és el que hi aporta? Doncs el David Mengual ha sigut fonamental perquè quan jo vaig tenir la idea de fer aquest disc, després de parlar-ne amb la tieta, el següent que vaig fer va ser anar a buscar el David Mengual i dir-li: mira, David, he tingut aquesta idea, m'agradaria fer el repertori de la tieta, però reinterpretat des del nostre punt de vista, etc. I sabia que havia de ser el David Mengual, perquè és un músic excepcional que té una visió de la música molt global, que ha sigut capaç d'agafar les cançons i fer-los un arranjament que sonin com a cançons noves, però venent-hi les cançons antigues a dintre. Ha sigut un treball molt, molt, molt bonic el que ha fet el David Mengual. De fet, aquesta suposo que és la idea bàsica, no? Agafar aquestes cançons que moltíssima gent recordarà amb la veu de la Núria Feliu, cançons conegudes, però donar-los un toc de modernitat, de diferenciació, perquè si no estaríem fent una còpia del mateix. Exactament, Rafael, tu ho has dit. És que el que no podíem fer era fer el mateix que havia fet la tieta, perquè ja ho va fer i ho havia fet molt bé. En la seva època estava molt ben fet el que vam fer. No tenia cap sentit que nosaltres féssim el mateix, que ni que volguéssim, perquè no, tampoc som els mateixos. Aleshores, la idea era això, des del nostre llenguatge, veure com podíem mirar aquestes cançons des d'un altre punt de vista, i sí, això és el que hem fet. Aquest disc es diu Mireia Canta Feliu, l'acaba de publicar Temps en Rècord, el podeu trobar a les plataformes digitals, en físic també en algun lloc, suposo, tot i que cada vegada és més complicat i més difícil, però ho podeu buscar i de ben segur que a través de les... No n'hem fet físic, Rafael, no l'hem fet físic. No l'hem fet. Ja deia jo que cada vegada és més difícil trobar-los, doncs sí, efectivament sí. Ja no se'n troben. Sí. Molt bé. És descàrrega digital tot pràcticament, doncs. Exacte. Molt bé, doncs és la modernitat, veus? Una manera més... Qui li hagués dit a la Núria Feliu que se faria així, això? Això, i tant, i tant. Parlem una mica de les cançons. M'has parlat d'aquestes dues més conegudes, Anirem tots cap al cel i El vestit d'en Pasqual. Després m'explicaràs una mica les que tu prefereixis, què signifiquen per tu i com és que les has triat. Però creus que aquella persona que no conegués la música de la Núria Feliu es trobarà, doncs, que escoltant aquest disc descobrirà, diré jo, el ventall de la música que ella ens podia oferir? Sí, de fet, és un disc amb poques cançons, són 8 temes, dels quals un és original de música del Mangual i lletra meva, que parlem, jo parlo dels records de la tieta, és com una manera d'obrir, no? Jo explico els records que tinc d'ella i com una mica tot el seu llegat arriba aquí i nosaltres el transformem, per tant, són 7 temes de la Núria. En el directe en farem més, però sí... Ai, perdona, què m'havies preguntat? Ara se m'ha anat. No, comentàvem això, si la gent no se'n pot fer una idea de la música de la Núria a través d'aquest disc. Sí, són els temes... disculpa, els temes són reconeixibles, per tant sí, però realment estan molt canviats. O sigui, realment algú no coneix els temes aquests, serà un descobriment realment, sí. Molt bé, prou de parlar de la Núria Feliu, que ja li hem dedicat molta estona i molta música, parlem de tu també. M'has parlat d'aquesta cançó, explica'm una mica més d'aquest tema, com l'heu fet, que és la primera de les cançons, suposo que trobeu en l'àlbum, no? L'obertura, sí. Sí, doncs mira, quan vam començar tot el projecte, el David em va dir, per què no fem, m'expliques, em fas com una lletra del que és per tu la tieta. Aleshores, jo primer vaig fer tot un escrit molt llarg dels meus records per la tieta i d'allà vaig fer una lletra. I aleshores el David li va posar una música i li hem posat unes interlocucions de la tieta abans i després perquè es vegi clar d'on venim, no? Venim d'allà, venim de la tieta, del seu llegat, de la música que ha fet, amb tot el respecte i tot l'amor, i a partir d'aquí nosaltres les agafem, alcem el vol i ja són una altra cosa. Aquesta és la música de l'obertura. Qui són aquests músics tan fantàstics que t'acompanyen? Ah, això, ara dic, si no m'ho pregunta ho hauré d'explicar perquè és una sort que tinc. Sí, són el Marc Cuevas al contrabaix, l'Oriol Roca a la bateria i el Joan Mas al saxo, que formant el Maitia Group, que és el grup amb qui va el David Mangual, tots formen part del grup Maitia, i la veritat és que ha sigut una sort poder comptar amb ells. Porten moltes hores de música junts, només mirar-se ja saben el què. Sona molt bonic, ho fan sonar molt bonic i personalment, musicalment, ha sigut tot molt fàcil i és una sort poder comptar amb ells, realment. Anem a parlar una mica de les cançons. De les cançons del disc, tu me n'has destacat dues, no?, perquè són possiblement les més conegudes, però si tu haguessis de triar una d'aquestes 8, ara mateix, perquè l'escoltem, no sé, 30 segons, quina triaries i per què? Què significa per tu aquesta cançó? Quina és? Ai, una. Ara una. Després, mira, Mireia, després una altra, però ara una. Val. La flor de París, Rafael. I t'explico per què. És una cançó que jo recordo molt, primer que m'agrada molt la melodia, m'agrada molt la cançó en si, i després recordo molt la tieta en els directes, quan cantava aquesta cançó, agafava un ram de flors, baixava al públic, i hi ha un tros que diu, la flor que tinc per tu no la dono a ningú. I aleshores ella feia el joc amb la flor, la donava a algú del públic, però semblava que no se l'enduia, i feia tot un joc que a mi m'agradava molt i el tinc molt present. I aleshores és una cançó de la Mistinguet que hem posat en el disc també. Thank you. poms de flors em vaig plena. Jo que era modista, ara sóc florista, i no us penseu mai que estic trista. Els que coneixia, pels qui jo cosia, ara em compren flors, qui ho diria, per veure'm cada dia. I això que venen de lluny, el que em ve veure amb mi, agraït li he de dir. Sóc feliç de debò, i aquí va aquesta flor per vostè que és tan gentil. Els boquets més bonics he triat pels amics, i ells es queden mirant tantes flors esclatant com si fos primavera. La flor que tinc per tu no la dono a ningú, però si el cel està gris, però per aquell que està trist sóc la flor de París. Més d'una vegada, quan estic cansada, s'omple de records la mirada. Veig aquella nena, cabell ros i trena, que jugava aquí vora el Sena, i la llum temblava de quan somiava, i cosint les hores passava, però aquell record s'acaba. Quan veig venir tanta gent, el que em ve veure a mi, agraït li he de dir. Sóc feliç de debò, i aquí va aquesta flor per vostè que és tan gentil. Els poquets més bonics he triat pels amics, i ells es queden mirant tantes flors esclatant com si fos primavera. La flor que tinc per tu no la dono a ningú, però si el cel està gris, però per aquell que està trist sóc la flor de París. La flor de París, una de les cançons d'aquest disc de la Mireia Feliu. Quina veu guassa que tens, Mireia. Ai, gràcies, Rafael. Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta veu? Què has fet? De parlar una mica de tu, donem a conèixer la Mireia Feliu. No només és la neboda de la Núria Feliu, sinó que per ella mateixa veig que doncs, té una veu exquisida, preciosa, per acompanyar-nos. Parla'm dels teus projectes, de què has fet fins ara? T'anava a dir, amb aquesta veu l'he treballat molt, o sigui, he fet anys i anys i anys de tècnica vocal, de classes de cant, o sigui, he treballat molt. I perquè és cert que un ve amb un instrument, però aquest instrument es pot envellir, amplificar, treballar, no? Saber utilitzar millor els teus recursos, i això és a través de tècnica, i després també de cantar, cantar, cantar i cantar. I en aquest sentit, doncs, res, des d'adolescent que canto en grups diferents de blues, de jazz, de temes propis. Ara, per exemple, fa ja 5 o 6 anys que sóc la vocalista d'un grup de swing que es diu The Lindy Hopper's Band, que és on també hi ha el David Mangual, d'això ens coneixíem. I també he tingut altres grups amb el meu nom propi o grups amb altra gent. Últimament també vaig tenir fent duet amb el pianista Ismael Dueñas, que també el vam disfrutar molt. Hem estat 2 o 3 anys girant molt bé, o sigui que cantar, bàsicament cantar, Rafael. Cantar i no parar, no? I no parar, molt bé. si ens deixen. Esclar que sí, que és el que s'ha de fer. A més, per tots aquells com jo, doncs, que la carrera professional l'hem desenvolupat bàsicament en la música country, ens va sorprendre molt en el seu moment, sí. La Núria Feliu editant un disc de country amb algunes peces molt conegudes del repertori, diríem, més tradicional d'aquest estil de música. D'això ja fa uns quants anys, que recordo que també amb Lucky Guri també hi era, penso, o participava. Sí. tocava, sí, sí, o anava amb la gira, sí, no me'n recordo, perquè també el vaig... El directe era amb el Luque Guri, sí. Vaig entrevistar-lo amb ell i vaig entrevistar la Núria en el seu moment. I tu, descobreixo que també hi eres, jo no me'n recordo, però devia ser molt joveneta, no? Sí, sí, bueno, no tant, que ja tenim una edat. Però sí, això deu fer, no sé, de quin any és això? Ai, fa molts anys, sí, devia perquè... Devia ser dels 90, crec, no? No. O no? Potser era el 2003... Potser, no sé, fa bastants anys, igual fa 20 anys, sí. Doncs en aquell disc, sí, jo vaig participar amb la tieta, vaig gravar algun tema sol, algun tema amb ella, i aleshores vam anar a fer una gira amb el disc i el Luque Guri, i vam venir aquí a Palafrugell. Jo a Palafrugell he vingut dos cops a cantar, una amb la tieta, que va ser en una plaça, que estava plena de gom a gom, el Luque Guri, la tieta i jo... I després, un altre dia, amb un grup meu, també, en una altra plaça que no me'n recordo del nom, també vaig venir a cantar. O sigui que al Palafrugell tinc molt bon record de quan he vingut a cantar. Doncs haurem de trucar les portes que corresponguin perquè tornis a venir. Ai, m'encantaria. Com diuen els castellans, no hi dos sin tres. Ah, això, això. Doncs hauràs de venir cap aquí. A part d'aquest disc, algun projecte que estiguis treballant, Núria? Ai, perdona, no, Mireia. Mireia, no passa res, li passa molta gent. No, perquè saps què passa? Que quan estàs en un projecte, estàs, a part del grup del swing, que aquest el seguim tenint, tota l'energia està allà posada per cuidar aquest producte, mimar-lo, ensenyar-lo, ara que acabem de treure el disc, i ara la nostra il·lusió seria poder-lo ensenyar en directe, si el Covid ens deixa, no?, de poder mostrar aquestes cançons amb la música en viu, que és quan realment agafa valor tot plegat, no? Escoltem 30 o 40 segons més d'una altra de les cançons que la Mireia ens triarà d'aquest disc i ens explicarà el per què. Quina tries? Doncs mira, trio una balada que es diu Si en aquest moment tornés, que és d'un musical, i jo recordo que quan la cantava la dieta m'agradava molt la lletra, la trobava molt desgarradora i té una melodia preciosa, i aquesta és la nostra versió. Potser vaig parlar-li poc, o no li vaig dir prou clar. Vaig tractar-lo massa bé, o qui sap, potser el vaig fer enfadar. Però si torna, no sé què faré. Girar-me i dir-li no. Si a la porta ara truqués, si en aquest moment tornés a mi, potser es troba massa sol i a les nits molt avorrit, caminant va pels carrers, o qui sap, potser riu totes les nits. Tantes coses que no li vaig dir, que les guardo dintre meu. Li diria això i molt més, si en aquest moment tornés a mi. Tinc el dubte de saber si això ha passat només per culpa meva. Fa vergonya de pensar que l'he perdut sense ni entendre. vam viure massa junts. L'estimava per no res, ni tan sols no vaig pensar que un es pot cansar de sentir-se pres. El mimava i l'estimava tant, el volia sempre meu. Tornaria a fer el mateix si en aquest moment tornés a mi. La veu que ens aporta la Mireia Feliu, extraordinàries cançons, records musicals, però tot adaptat, embolcallat d'una manera molt nova, molt adient, perquè ens faci disfrutar, fruir amb aquesta música tan excepcional. Mireia, vols explicar-nos alguna cosa més que jo no t'hagi demanat al llarg d'aquesta xerrada que hem mantingut per als nostres oients? No, bàsicament dir-vos que la tieta està molt contenta, que li ha agradat molt, perquè la tieta sempre m'ha vingut a veure en tots els meus projectes i quan li ha agradat m'ho ha dit i quan no també. I jo quan li vaig ensenyar el disc pensava, bueno, a veure què passa, perquè és clar. I li va encantar que l'aire que li havíem donat, els arranjaments, que després de tant temps sembla mentida que una cançó se li pugui donar aquesta volta amb aquesta elegància, amb aquest, va dir, els arranjaments de Mengual són d'una intel·ligència finíssima. Li vaig ensenyar també en el Xavier Covedo, el mestre Covedo, que és el, era el contrabaixista i home de confiança de la tieta, i també va dir, heu fet una feina extraordinària, us felicito. Així que estic contenta perquè la gent que era originària, no?, dels temes aquests, els que d'on nosaltres partim, els hi ha agradat el que hem fet, així que vulguis que no, és com un patrinatge de vinga, va, endavant. No t'ho he demanat, però deixa'm-ho demanar-te ara que anem acabant. Com està la tieta? Bé, va fent la tieta. Sí. Molt bé, doncs nosaltres que ens n'alegrem. D'aquesta manera, la Mireia Feliu ha reinterpretat aquest univers sonor de l'artista i l'ha fet seva, perquè has donat la teva visió, aquesta complicitat que ens aportes amb les peces de la Núria Feliu. Però en aquest cas ens quedem nosaltres ja amb aquest nom, Mireia Feliu, perquè el futur és seu i la música també, eh? Que sí? Doncs... Moltíssimes gràcies, Rafael. Molt bé. Anirem tots cap al cel? Anirem tots cap al cel. Vols que acabem amb aquesta cançó? Vinga, perquè a més és el senzill, no?, que heu publicat del disc. Sí, exactament. Quin record et porta aquesta cançó? Ja acabo. Bueno, aquesta cançó és un tema que van escriure per la tieta al seu primer disc. Quan la tieta va gravar el seu primer disc, li van escriure aquesta cançó perquè la gravés. Per tant, té tot el significat del món que fos el primer senzill que traguéssim. I jo el record, clar, jo no havia nascut quan ella va treure aquest disc, però era una cançó que estava sempre, no?, a casa. Molt bé. Doncs l'escoltem, acabem. Mireia, moltíssimes gràcies per haver convertit aquests minuts en nosaltres. A vosaltres. T'esperem ben aviat per una propera conversa en tots els projectes que vagis mantenint. Acabem amb Anirem tots cap al cel. Mireia Feliu, amb aquest disc. Mireia, canta Feliu. Gràcies. Moltes gràcies. Anirem tots cap al cel, que toquin les trompetes. Anirem tots cap al cel amb les mans ben netes i no ens caldrà portar bastó ni sandàlia ni sarró. Tu que estàs tan cansat, tot d'un plegat sentiràs que has volat. Anirem tots cap al cel, que toqui el bateria. Anirem tots cap al cel amb